nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Ludzie gdzieś pędzą, ludzie gdzieś znają, a cele w tym pośpiechu ciągle umykają i rozmywają się i giną bez śladu. Pośpiech śmiertelny jest dla wewnętrznego ładu i równowagi zabójczy jak ciosy z Krav Magi, dla mądrości jak stalagi, bo za dużo wagi i czarnej magii do wyścigu przykładane jest. Bo to kim jesteś daje taką energię, bo to w czym rzeźbisz wyznacza twoje miejsce. Wszystko ma być lepsze, za darmo łatwiejsze. Bóg wie co jeszcze, w ogóle samo szczęście. Tak to jest piękne, lecz gdy wyciągasz ręce, to więcej na prędce. Nie dając światu nic, jedynie zimne serce. Nie dostajesz nic, co jest najistotniejsze, nie. Chyba siwo wiesz, czym jest szlachetna dusza. Warto ją mieć, bo pusta to jest susza. Susza na morzu, tak jak w kościele cisza. Niczym zawisza, trzeba też walczyć dzisiaj. Lepszym od siebie być, nie jak mówi zwyczaj. Być lepszym od innych, dorwać się do koryta. Z typa nie wnikam, przegiął i nie ma typa. Jak mówi Mahatma, weź matki się zapytaj. Bo to kim jesteś daje taką energię, bo to w czym rzeźbisz wyznacza twoje miejsce. To ma być lepsze, za darmo łatwiejsze. Bóg wie co jeszcze, w ogóle samo szczęście. Tak to jest piękne, lecz gdy wyciągasz ręce, to więcej na prędce. Nie dając światu nic, jedynie zimne serce. Nie dostajesz nic, co jest najistotniejsze, nie. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości tora. Prawie się nie mieści, ile my mamy chęci. Niekończąca się poezja w pisaniu wierszy, prawdziwych treści, niewymyślane historie, opowieści. To w naszych sercach bardzo głęboko tętni. To dla nas karma, rodzina, przyjaciele, muzyka i prawda, to mnie cieszy. Dzięki niej tutaj jesteśmy, dzięki niej tak dalej. Zwarta świeczki, to moja iskra, by starać się być ciągle lepszym. Nawet te gorsze momenty trzeba wierzyć, aby zwyciężyć. By się nie zapętlić i w miejscu zostać. Trzeba dążyć do celu, kierunek obrać i się nie oglądać. Można, pewnie, że można, a nawet trzeba. Nie ma takich rzeczy, których zrobić się nie da. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba chęci. Na bo wszystkie błędy, problemy, zakręty i zamęty. Zamykam oczy, moja droga idzie tędy. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nie zmykaj, nie czekaj na ten moment, gdy zaleje cię rzeka i pochłonie pośpiech, tym lepszy zmiany detal niż tkwienie w przekonaniu złym o słuszności racji skrajnie tych mylnych. Zmiana na nią nigdy nie jest za późno. Od siebie zacznij, to nie wyjdzie na próżno. Daj przykład innym, to nie będzie ci smutno, że zmarnowałeś życia swego ten czas. Nieważne, jaki byłeś wczoraj, odpuść temat, bo dylemat z rozliczeniem twojej przyszłości wiele zmienia. Wykorzystaj siłę, znajdź patent, stań do walki, aby lepsze dzisiaj mieć, o lepsze jutro się nie martwić. Bo bywały przypadki beznadziejne, na straty spisane przez otoczenie, zaszczuty wciąż poniżenie, wkurwienie, słońca zaćmienie, cierpienie, pragnienie, uzależnienie. A dziś słoneczka promienie ogrzewają jego twarz, która tak często się śmieje. Czy ty taką twarz masz? Wiecznie z wkurwioną miną nasze drogi się rozminą, bo każdy jest gdzie indziej, nawet jeśli pod prąd. Może jutro lepiej wyjdzie, przestań myśleć o krzywdzie, spróbuj sobie wybaczyć i twemu oprawcy to pozwoli żyć inaczej. Porzuć narkotyki, one nie wytłumią bólu. Ten ból bracie się nasili, ty samotny pośród tłumu. Prędzej serce ci pęknie, niżli przejdzie samoistnie. Weź się do roboty, by wygoić w sercu bliznę. Tylko rozwój osobisty może zmienić się w mężczyznę. Może zadać kres cierpieniom, zmienić wszystko, wyjdzie. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach. Nieistotne czy jesteś lepszy od innych. Najważniejsze byś był lepszy od samego siebie wczoraj, wczoraj. Prowadź życie po świadomości torach.